Mikołaj, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiej w Radiu, minęła północ, jest piątek, 31 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump. Winne fałszowania dokumentów uznała ława przysięgłych. Wyrok ma zapaść 11 lipca. Burzowy, dłuższy weekend. Należy śledzić ostrzeżenia i prognozy na bieżąco. Król Karol III weźmie udział w czerwcowych obchodach swoich urodzin. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uznany przez sąd w Nowym Jorku za winnego fałszowania dokumentów. Chodzi o sprawę ukrywania zapłaty 130 tysięcy dolarów za milczenie aktorki filmów porno. Ława przysięgłych uznała Trumpa winnym 34 zarzutów. Prowadzący sprawę karną sędzia zdecydował, że ogłoszenie wymiaru kary dla byłego prezydenta USA odbędzie się 11 lipca. Donaldowi Trumpowi grozi do roku więzienia. Większość amerykańskich komentatorów spodziewa się, że tego uniknie. Synoptycy ostrzegają przed burzami nawet do soboty w całym kraju. Miejscami mogą być bardzo gwałtowne, z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i dużym gradem. Miejscami burze mogą się kumulować, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Burze mogą przechodzić przez ten sam obszar. Jedna burza przejdzie, ale za nią może pojawić się kolejna na tym samym obszarem i wówczas te opady się skumulują i możliwe są aż do 40 mm. Zagrożeniem będą także porywy wiatru do około 85 km na godzinę i opady gradu o średnicy do 2-3 cm. Synoptycy podkreślają, że pogoda może być dynamiczna, dlatego podczas tego dłuższego weekendu sprawdzajmy prognozy. Na drogach jest od wczoraj więcej policyjnych patroli, są też apele o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Będziemy przede wszystkim mierzyć i sprawdzać prędkość, z jaką poruszają się pojazdy, ponieważ niestety, ale to przekraczanie prędkości jest główną przyczyną wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Będziemy sprawdzać również stan trzeźwości kierujących oraz to, czy pasażerowie, ci najmłodsi, przewożeni są w fotelikach i pasach bezpieczeństwa. Mówi komisarz Anna Kamola z lubelskiej policji, wzmożone kontrole na drogach potrwają do końca dłuższego weekendu. Sąd po raz trzeci odmówił szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyjęcia do depozytu sądowego pieniędzy z abonamentu należnych Polskiemu Radiu. Maciej Świrski od początku roku wstrzymuje przelewy z abonamentu dla mediów publicznych, utrzymując, że władze spółek są nielegalne. Sąd nie podzielił tych wątpliwości, postanowienie zapadło w połowie maja, ale dopiero teraz sąd zgodził się na udostępnienie dokumentów. Chodzi o, jak napisano w postanowieniu, 11 milionów 319 tysięcy złotych. W ocenie sądu nie ma przesłanek do tego, by uwzględnić wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego. Odrzucono zatem wątpliwości Macieja Świrskiego co do osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Bo jest to wyraźnie napisane w KRS-ie. To w domyśle oznacza, że pieniądze powinny być jak najszybciej przesłane na konto spółki. Przewodniczący Świrski niestety nie przyjmuje orzeczeń sądów. Nadal kreuje alternatywną rzeczywistość i twierdzi, że pieniądze Polskiego Radia są w sądzie. Tydzień temu posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o postawienie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Agata Woźniak, Polskie Radio. Król Karol III weźmie udział w czerwcowych obchodach swoich urodzin. Pałac Buckingham potwierdził, że zmagający się z nowotworem monarcha weźmie udział w tradycyjnej paradzie. Konie, orkiestry wojskowe, żołnierze, przelot samolotu. Cała ta pompa bez króla? Jakiś czas temu nie było to wykluczone, a teraz już wiemy, że Karola nie ominie świętowanie. Ale leczenie nadal trwa. Podczas inspekcji wojska król nie będzie więc siedział na koniu, jak rok temu, a w karocy. Nie wiadomo też, czy zobaczymy Catherine, księżniczkę Walii. Ona też przechodzi chemioterapię. Trupin de Colo, czyli oficjalne świętowanie urodzin monarchy, rozpoczęło się w 1748 roku za czasów Jerzego II z dynastii hanowerskiej. Gdy w 12 lat później panowanie rozpoczął Jerzy III, zapadła decyzja, by uroczysto odbywała się co roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek także z przelotnym deszczem i miejscami burzami z gradem. Na termometrach będzie od 21 do 25 stopni. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. 1 czerwca w Dzień Dziecka od poranka do popołudnia. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną bródkę, a wołano nań... Matołek! Co trzeba powtórzyć? Dzień Dziecka. Zapraszamy 1 czerwca. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Ten spektakl realizujemy na żywo. To jest bardzo trudnym przedsięwzięciem, ponieważ jest to długi, bardzo skomplikowany, złożony spektakl muzyczny, więc próby do tej realizacji rzeczywiście były bardzo intensywne. To jest w jakimś sensie szalone przedsięwzięcie, żeby tak skomplikowany spektakl grać na żywo, ale tak się właśnie dzieje. Tak się działo, bo premiera w Teatrze Telewizji już za nami. Musical w reżyserii Katarzyny Szyngiery był transmitowany z Teatru imienia Słowackiego w Krakowie w poniedziałek. Będzie okazja do tego wydarzenia powrócić, tak sądzę. Tymczasem w części trzeciej tego wydania Trójki pod Księżycem, bo będą trzy, tym razem przedstawię rozmowę telefoniczną ze współautorką scenariusza musicalu, bo i w tej roli pani Katarzyna Szyngiera wystąpiła. Rozmowę nagrywaną podczas próby przedstawienia, a więc nie będzie to już zapowiedź telewizyjnej premiery musicalu. O, nie podaliśmy tytułu 1989, ale nagranie dokumentujące pracę nad tą premierą, czyli będziemy świadkami ostatnich przygotowań do tego wydarzenia. A w dwóch pierwszych częściach wydania będziemy gościli, niestety, znów na łączach, za to dwóch świetnych kompozytorów i muzyków, bardzo świetnych i bardzo różnych. Muzyka otwierająca natomiast to wydanie, co rzadko nam się zdarza, zupełnie nie a propos tematów, ale jak najbardziej do majowej aury pasująca. Zapraszamy do godziny drugiej. Wieczny los. nami niezbadany obszar wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Z wysokości nasze problemy ludzików maleńkich takie nieważne się wydają. Cudownego więc szybowania ponad ziemią życzymy u progu najmiesiąca roku i niech nikt nie próbuje nam go popsuć. Bardzo proszę. Tyle o marzeniach, ale dalej też będzie przyjemnie. Chcemy to sprawdzić? No to próbujemy już połączyć się z pierwszym naszym gościem. Próbujemy. Udało się chyba. Piotr Salaber, witaj Piotrze. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Baszko. Pięknie. Gdzie zostajemy Cię tej majowej jeszcze nocy? Jestem w Bydgoszczy w tej chwili. Trochę mnie tutaj uczelniane obowiązki zatrzymały jeszcze. To znaczy jakie? Mam tutaj kilkoro studentów, których prace magisterskie, dyplomowe prowadzę. Jeden dyplom z kompozycji muzyki filmowej, jeden doktorat, jeszcze wykłady cały czas. Także i w tej chwili jeszcze jestem w Bydgoszczy. To może zapytam w sprawie uczelni. Takie pytanie będzie bardzo podstawowe. Jak nazywa się wydział, którego dziekanem jesteś? Rzeczywiście ta nazwa jest dosyć długa. To jest Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej. Mam więc cztery bardzo różne kierunki na wydziale. No i przez to ogromną różnorodność i studentów, i wykładanej tematyki. Niezwykle kolorowy, barwny, wspaniały wydział. Tak, to świat wspaniałych przyszłych artystów, ale myślę, że utalentowanych od urodzenia. No a w czerwcu, tym naszym ulubionym, zobaczysz Morze Bałtyckie, precyzyjnie Zatokę Snów, że zacytuję Agnieszkę Osiecką. Wybierasz się do Gdyni na przykład? Tak, oczywiście, będę w Gdyni w przyszłym tygodniu i to dwukrotnie. Na początku tygodnia mam tam jeszcze próby. A mówię oczywiście o przyszłym tygodniu, natomiast później większość tygodnia spędzę w Warszawie, w studio Chrisa Aikena. Będę nagrywał muzykę do przedstawienia, które właśnie w Gdyni przygotowuję i planuję na sam koniec tygodnia, na sobotę, zawieść już gotowy, nagrany materiał. Ach tak, czyli jest szansa, że gdzieś spotkamy się na Marszałkowskiej, Myśliwieckiej czy w Alejach. Dobrze. Przygotowujesz się więc do pierwszej premiery letniej tego roku, no bo jeżeli 22 Teatr Miejski w Gdyni daje premierę, to znaczy, że w dzień po rozpoczęciu lata. Myślę, że wcześniej chyba się nie da. Zatem Piotrze, krótką historię sceny, bo tu chodzi oczywiście o scenę letnią na plaży w Orłowie, scenę letnią obecnie Teatru imienia Gombrowicza, kiedyś tylko miejskiego, bez patrona. Krótka historia, pamiętasz ją, bo chyba współtworzyłeś ją wraz z, w jakimś sensie, z Julią Wernią, ówczesną dyrektorką, tak teraz się mówi. Tak, rzeczywiście, jakby tak pomyśleć, to ostatnio do mnie dotarło, że to jest 20 chyba w tej chwili 3 lata od początku mojej współpracy z tą sceną, więc nie na samym początku zupełnie, ale pojawiłem się tam rzeczywiście bardzo wcześnie i przez wiele lat tę scenę prowadziła Julia Vernio, która ją zresztą wymyśliła i założyła. Magiczne miejsce, proszę Państwa, jeżeli kiedyś nie byli Państwo jeszcze w Gdyni Orłowie na spektaklu Teatru Miejskiego, to całego serca zapraszamy. Widownia siedzi patrząc na morze, oglądając teatr, słuchając muzyki. Zupełnie niezwykłe miejsce i wspaniali ludzie. Mm-hmm. Z tym, że to miejsce, które zbudowała w jakimś sensie z zespołem naturalnie Julia Vernio, było przesunięte o chyba jakieś kilkadziesiąt metrów w stronę północną w stosunku do tego, co dzisiaj, ponieważ blisko mola w Orłowie, a molo to zostało, znaczy molo na szczęście ocalało, natomiast plaża została właściwie całkowicie zniesiona z tego niewielkiego jednak fragmentu lądu, bo to była wąziutka plaża, no ale tam właśnie mieściła się scena letnia. No i po strasznym sztormie przeniesiona została odrobinę na południe. Jak mówię, to jest chyba, no dobrze, czy to jest kilometr, czy kilkadziesiąt, kilkaset, no nie wiem, no w każdym razie pod Kolibkami, prawda, jakoś tak. Tak, to jest kilkaset metrów dalej. Faktycznie te pierwsze spektakle graliśmy bliżej mola. Tam jeszcze były łazienki takie z początku XX wieku, które służyły nam za garderoby, które też zresztą po którymś sztormie po prostu się rozpadły. W tych pierwszych latach miasto jeszcze troszkę próbowało ratować sytuację i zawsze na początku sezonu nawożono tam jakieś straszliwe ilości piasku i poszerzano troszkę te plaże. Natomiast rzeczywiście w którymś momencie zdecydowano się przenieść te scenę nieco dalej, no ale to miejsce nie straciło swojej magii oczywiście przez to, więc nadal to są zupełnie niezwykłe spektakle. Nie jest to miejsce w ogóle zadaszone, więc jesteśmy mocno uzależnieni od pogody, ale pamiętam też takie spektakle, w których nagle zaczynał padać deszcz. My muzycy uciekaliśmy z instrumentami, żeby się schować, aktorzy chowali się też gdzie się dało, publiczność wyjmowała parasole, czekała, aż przestanie padać, a potem wracaliśmy na scenę i graliśmy dokładnie od tego miejsca, gdzie musieliśmy przerwać. Mm-hmm. Tak, tak. Bardzo taki pogodowy teatr, można powiedzieć, tak. Chorujący na taką chorobę, która się nazywa meteoropatią, czyli wszyscy budząc się spoglądają natychmiast na mapy pogody. No i rzeczywiście wróżą. Uda się, czy nie uda się tym razem? No, mówią, że to lato będzie piekielnie gorące. To by bardzo sprzyjało artystom, chociaż dopiero wieczorem podczas spektakli, bo próbować w wysokiej temperaturze też nie jest łatwo. To już chyba lepiej w deszczu. Nie jestem pewna. No dobrze, to tak zbliżam się, że tak powiem, skradam się do tematu zasadniczego. Wiem, że spieszysz się bardzo, bo masz sporo pracy, no ale jakżeż nie opowiedzieć tego, co wokół, bo to też bardzo, bardzo ciekawe. Ale to będzie jeszcze jeden moment skradania. Czy pamiętasz, tak wspominają oczywiście zazwyczaj swoje różne dokonania staruszkowie, ale czy pamiętasz swój pierwszy spektakl właśnie na scenie letniej? Tak, pamiętam i to zresztą historia zatoczyła koło, dlatego że ten pierwszy spektakl również oparty był na materiale Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory i wtedy był to spektakl pod tytułem Niespodziewany koniec lata. Taki paradoksalny oczywiście. Tak, tak. Na samym początku lata oczywiście to wystawialiśmy. Wszystko się działo z nienacka, bo jak napisał Przybora, znacka to już nie to. Więc miałem wtedy przyjemność prowadzenia od instrumentu, taki kwintet instrumentalny, który towarzyszył aktorom. Udało mi się właśnie Julię Vernio namówić, że to nie może być żaden elektroniczny instrument, tylko musi to być prawdziwe pianino, które sterczało z piasku na początku, potem było noszone na taką niewielką scenę, która była tam zbudowana. Mieliśmy kontrabas, skrzypce z mandoliną na zmianę, instrumenty perkusyjne i fagot. Dosyć egzotyczny skład. Na taki napisałem aranżację tych piosenek i reżyserował to wtedy Waldemar Śmigasiewicz. I teraz proszę sobie wyobrazić, po 23 latach przygotowujemy spektakl, który reżyseruje Jacek Bała, a który nosi tytuł Kabaret Metapsychiczny. Trochę się zawahałem, bo kiedyś przygotowywaliśmy premierę Kabaretu Metafizycznego Manueli Grakowskiej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie wtedy byłem szefem muzycznym, ale to też było wiele lat temu. W każdym razie ten obecny spektakl nosi taki tytuł Przybora Kabaret Metapsychiczny I będzie tam rzeczywiście prawie 20 piosenek, nad którymi rzeczywiście siedzę i pewnie jak skończymy naszą rozmowę, to usiądę do nut jeszcze i będę się przygotowywał do naszych nagrań. Mm-hmm. No tamten spektakl sprzed 23, jak powiedziałeś, lat, czyli z 2001, tak? Tak, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. Zdominowany był przez charakterystyczne sylwetki postaci starszych panów. No a ten, o ile dobrze zrozumiałam, zaludnią postaci stworzone przez tychże panów, ale nade wszystko chyba przez tę nieokiełznaną wyobraźnię Jeremiego Przybory. No i tutaj wypadałoby zapytać o kompozycję, czyli w jakim stopniu część tego duetu partycypowała w tworzeniu muzyki do tych piosenek, a w jakim stopniu nie i ty musiałeś sam skomponować, czyli inaczej mówiąc, ile aranżacji, ile kompozycji. Ogromna przewaga to są oczywiście piosenki z muzyką niezrównanego i genialnego Jerzego Wasowskiego do tekstów Jeremiego Przybory i tych jest, jeśli dobrze pamiętam, 15 tych piosenek. Do jednej nie udało się znaleźć muzyki, ona nigdzie nie przetrwała, chociaż muszę powiedzieć, że ja też przeszukałem moje archiwum, bo przygotowując ten pierwszy spektakl przed lat, udało mi się nawiązać wspaniały kontakt z panią Marią Wasowską. Byłem tam u państwa Wasowskich w domu wtedy, pan Jerzy niestety nie był z nami na tym świecie, ale dostałem też mnóstwo nut od pani Marii, więc skrupulatnie je po latach przyjrzałem i rzeczywiście do jednej z tych piosenek nie było muzyki, w związku z tym poprosiliśmy syna pana Jeremiego o wyrażenie zgody i jedna z tych piosenek będzie opatrzona moją muzyką plus muzyka ilustracyjna, która się pojawi w tym spektaklu, która będzie mojego autorstwa. Mm-hmm. Czyli taki oryginalny soundtrack, tak? Jest taki podział na piosenki oraz na to, co stanowi taką bazę, ale absolutnie dla danego spektaklu stworzoną, muzyczną. Tak, ale może takie oczywistości tłumaczę, ale wydaje mi się, że to taki bardzo ciekawy przypadek jest, kiedy no jednak wchodzisz w taką swoistą konkurencję, we współpracę też swoistą, metapsychiczną z Jerzym Wasowskim. No i to jest jednak ryzyko niesamowite, to jest spore wyzwanie, żeby stworzyć jednak coś nowego, ale zatopionego w tej tradycji, w tym oryginale. To jest niezwykłe wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Ja się przyznam państwu, że wtedy te 20 parę lat temu miałem tak ogromną tremę przed tą premierą, bo wiedziałem, że pani Maria wybiera się na tę premierę, więc i że będzie na widowni, więc kiedy skończyliśmy grać tę premierę i pani Maria Wasowska przyszła do mnie za kulisy, to byłem niezmiernie ciekawy, co usłyszę. Pani Maria wtedy powiedziała, wie pan, ja tak sobie była uroczą starszą panią, też obdarzoną tym niezwykłym poczuciem humoru. Muszę też państwu zdradzić, że kiedy byłem tam u państwa Wasowskich w domu na Chorzej, cały czas miałem wrażenie, że ze drzwi wyjdzie kuszelas i powie, że oni tu właśnie się przekopują do delikatesów na dole, bo taka atmosfera panowała w tym domu. W każdym razie pani Maria za kulisami po spektaklu powiedziała mi, wie pan, ja tak sobie jechałam tutaj i tak myślałam, że pewnie tu ten Salaber teraz pokaże, co tu można z tym Wasowskim, jak to tu można tutaj poprawić i lepiej zrobić. A pan to zrobił z ogromnym szacunkiem dla tego, co mój mąż napisał. I ja powiedziałem, pani Mario, ale ja sobie w ogóle nie wyobrażałem, żeby to mogło być inaczej. Ja się wychowałem na tych piosenkach. One są genialnie napisane. Gdyby powstały po drugiej stronie oceanu, byłyby standardami jazzowymi, byłyby evergreenami śpiewanymi przez rozmaitych wykonawców na całym świecie. Są naszym skarbem narodowym i nie wyobrażałem sobie, żeby odejść w tej myśli muzycznej, oczywiście wprowadzając swoje nowe elementy, ale zachowując strukturę harmoniczną, strukturę melodyczną, która jest dla mnie świętością tu w tym przypadku. I myśląc też o tym, że ludzie, którzy przychodzą na ten spektakl w tej chwili i przychodzili kiedyś na ten inny spektakl oparty też na tych piosenkach, również się na nich wychowali, więc bardzo bym chciał, żeby usłyszeli poprzez moje aranżacje, ale jednak swojego Wasowskiego, swojego Przyborę, swoich starszych panów. Mhm. A jaka to historia? Bo tak mniej więcej już pewnie na tym etapie wiadomo. Metapsychiczny, bo to wędrówka przez zaświat. Oczywiście przeczytałam to, no ale wolałabym usłyszeć, że to jest z pierwszych ust. A ja z kolei nie chciałbym za dużo zdradzać, bo myślę, że zaciekawimy Państwa na tyle. To oczywiście jest wędrówka poprzez ten niezwykły świat wyobraźni, przez kalejdoskop postaci, które się tam pojawiają. Mamy sceny sadystyczno-dentystyczne, oczywiście z ogromnym przymrużeniem oka. Wszechobecne poczucie humoru, które będę się starał również zawrzeć w tych partiach instrumentalnych, żeby to było jednocześnie dowcipne i wysmakowane na niezwykłym poziomie właśnie tego dowcipu, który obaj starsi panowie sobą reprezentowali. Mm-hmm. To o dowcipie w muzyce Piotra Salabera jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, bo nie pozwolę ci opuścić nas jeszcze parę minut. Dobrze, Piotrze? Tak, oczywiście. No, ale teraz tak dla ochłody, bo były upały, zaproponuję piosenkę kolejną, no, w pewnym sensie a propos, ale jeżeli chodzi o porę roku, to raczej nie. Że zgasła. Na zdarte dwa hasła. Usłał słowa, zasłał. Na dobre pobudki. Na gorsze ich skutki. Na puste ogródki. Na dzionek za krótki. Na wsi węgle, na leśnie. Na kocham cię stale śnie. Na żale, że wcale. I na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Co tam zima niegroźna nam, gdy lipy kwitną w maju. Proszę Państwa, to my, Halina Leszczyńska, Wojciech Dorosz, wraz ze mną mamy gościa, który już przebiera nóżkami i chciałby nas opuścić, ale nie. 5 minut daje nam jeszcze, Piotrze. Z przyjemnością, oczywiście. Panie profesorze, powinna była przecież panie, nie wiem, jego ekscelencja, eminencja. Dobrze. Troszkę żartuję, żebyś też potraktował z dużym dystansem to. No pewnie. To... W sztuce te sprawy nie mają znaczenia. Wychodzimy, prawda? Na scenę po prostu jako my. No ale ja nie przypomniałam, że ty jesteś nie tylko kompozytorem i aranżerem, ale także pianistą, dyrygentem, no i już, i radosnym człowiekiem. I właśnie szkoda, że tylko na łączach, ale no, skoro obiecałeś, że wpadniesz do Warszawy, no to może uda się ciebie tutaj gdzieś, że tak koniecznie powiem, zwabić. A to teraz mieliśmy o poczuciu humoru w twojej muzyce. Otóż wyobraź sobie, tutaj żarcik, bo musieliśmy otrzymać twoją zgodę, tak. To, że twoje kompozycje, i to właśnie z potwornym, gigantycznym ładunkiem poczucia humoru, będą towarzyszyły naszemu koziołkowi. Czyli będziemy czytali jutro, w sensie 1 czerwca, ojej, jutro czerwiec, nie chcę się wierzyć. Dobrze, tak. Więc będziemy czytali Koziołka Matołka, 120 przygód Koziołka, ale przecież o tym była mowa, zaraz po serwisie. chyba znajomy mi głos, to ogłaszą. Artur Andrus, oczywiście. Bardzo dziękujemy, Arty, że zechciałeś do nas wpaść. No, więc tak, 120 przygód Koziołka Matołka, wiadomo kto napisał. Tak, a my otrzymaliśmy od ciebie mnóstwo wspaniałej, takiej właśnie radosnej muzyki, muzyki, która towarzyszyła już wielu lekturom dla dorosłych i dla dzieci, przygodą Mikołajka. Och, to było tego bardzo dużo, już teraz sobie tego nie jestem w stanie przypomnieć. Natomiast ty chyba gdzieś na swojej stronie masz taki gigantyczny właśnie wykaz twojej współpracy, no tu cudzysłów, z Trójką. Mhm. Z czego jestem ogromnie dumny i bardzo się cieszę, bo rzeczywiście i powieści radiowe, i te teksty dla dzieci też. Mhm. Faktycznie, u nas zbierało się tego strasznie dużo. Z tą radosną muzyką to też ja w niedzielę dyrygowałem Słupską Filharmonią, właśnie z moją muzyką dla dzieci. To też taki koncert w okolicy Dnia Dziecka. Więc ta twórczość dla dzieci rzeczywiście gdzieś podąża za mną. Jeszcze od czasów, kiedy moje dzieci były małe, teraz już są dorosłe i piszę dla moich wnuczek, ale to trudno uwierzyć, że czas biegnie tak szybko. No tak, to jest taki młody dziadek, ten nasz Piotr Salaber. No więc to jest ten taki ważny rozdział, taki, który należy dopieszczać i rzeczywiście pisać dla dzieci, bo to chyba nie jest takie częste, żeby pisać piękne, dojrzałe utwory dla dzieci, czyli takie właśnie dla dorosłych i dla dzieci. I za to ci bardzo dziękujemy. Jeszcze do tego powrócimy za jakieś 2 minuty, natomiast powiedzmy, że ty jesteś rzeczywiście potwornie zajętym facetem, bo wybierasz się również do sąsiadującego z Gdynią Sopotu. Ale by się ucieszyli Sopocianie, gdyby usłyszeli to, co powiedziałam, ale nie usłyszeli, bo oni raczej nie słuchają. No. Czy to jest jakaś tajemnica, czy już można ujawnić, że będziesz partycypował w 2 teatrach? W jakiej roli? Tak, ogromnie się cieszę, ponieważ tam w poprzednich latach, szczególnie wcześniej, ileś lat temu, pojawiały się spektakle Teatru Polskiego Radia z moją muzyką na tym festiwalu, a tym razem spotkał mnie ogromny zaszczyt, ponieważ jestem jurorem części radiowej i tyle mogę zdradzić, że jesteśmy już po 2 obradach jury. Aha, no to więcej nie możemy rozmawiać, startujemy w konkursie i nie wolno nam w zasadzie, przynajmniej ja bardzo tego pilnowałam przez wszystkie lata, że przed podaniem werdyktu nie rozmawiam z jurorami, po prostu odmawiam. Oczywiście. Więc odmawiam rozmowy z Piotrem Salaberem występującym w tej roli. No i teraz już podsumowując to, co zostało powiedziane w tej, czyli pierwszej części wydania. Otóż wtedy, kiedy my będziemy cieszyli się letnim przesileniem, a następnie nocą świętojańską w Sopocie na festiwalu, ty będziesz rozdwojony. Czyli będąc jurorem, zarazem, no myślę, zasiądziesz na scenie letniej Teatru Miejskiego w Gdyni w Orłowie, no i będziesz cieszył się premierą. Przypominam, to 22 czerwca, czyli dokładnie wtedy, kiedy rozpoczyna się nasz festiwal w tym roku, mogę powiedzieć znowu, sopocki. Mhm. Tak. Na pewno będę przede wszystkim pilnował prób generalnych przed premierą, ale tutaj faktycznie te 2 terminy się na siebie nakładają. Ale na szczęście Sopot i Gdynia są bardzo blisko. No tak, z bankietu na bankiet późnym wieczorem. Tak. Tym bardziej, że przypominam, noc to świętojańska, czyli Wigilia świętego Jana, które to święto przypada na 23 czerwca. Mam to wszystko, że tak powiem, w jednym palcu, bo to jest jeden z licznych tematów, który mam naprawdę świetnie przygotowany z pewnych powodów. Dobrze. A teraz tak, wsiadaj do tego wspaniałego wehikułu, który sam współtworzyłeś wraz z Tuwimem. Mam na myśli lokomotywę. Aha. Czy to też coś miało wspólnego ze sceną letnią na plaży w Orłowie? Miało, rzeczywiście, dlatego że to jest materiał, który ja napisałem, jak moje dzieci były małe. Muzyka na orkiestrę symfoniczną śpiewających aktorów do najwspanialszych tekstów Juliana Tuwima. I po wyczerpaniu się wszystkich możliwych nakładów wydanej wcześniej płyty kilka lat temu. Właśnie poproszono mnie o nagranie tej płyty ponownie z orkiestrą z Gdańska i taka kolejna premiera tego materiału miała miejsce właśnie na scenie letniej z morzem w tle. Natalią Walewską, koncertmistrz Filharmonii Bałtyckiej, grającą pierwsze skrzypce i wspaniałymi aktorami. I od tego momentu śpiewająca lokomotywa nasza, Tuwimowska, na orkiestrę symfoniczną ma swoje... Wskoczyła na nowe tory po prostu. Mm-hmm. No to dobrze. To nie wycofuje się Piotr do lokomotywy, a my właśnie jesteśmy w swoim jedynym, właściwie można powiedzieć niepowtarzalnym wehikule. No, lepsze radio mają tylko one. Te, które nocą spać nie dają o tej porze roku. Piotr Salewer był z nami, a dzięki, do usłyszenia, dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. A przed nami już jego kompozycja. My w tym czasie łączymy się, oczywiście słuchając jak najbardziej, z drugim gościem, wspaniałym, przewspaniałym tej nocy. Oj, no to co? Zapraszamy. Mam nadzieję, że Państwo są z nami, chociaż żadnych sygnałów ze świata jeszcze nie otrzymaliśmy. No, taki los. Słowik, wróbel, kosja, skórka, komór, dzięcią, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocia, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o halo, lolo, tu, tu, tu. Radio, dio, trio, trio, tro, lo, lo, lo, pia, pia, pia, pia, la, la, la, la, bla, bla, bla, bla, halo. Na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muzyka! Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwierk, ćwierk, świerk, świerk, świerk, świerk, tu nie teatr ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwir, ćwir, ćwirik, ćwir, ćwir, ćwirik. I tak zaczął ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie. A co to za spółka? Kokoryku, kokoryku, nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz. Zakukała kuku, kuku, na to dzięcioł stuku, puku. Czajka woła: czyjaś ty, czyjaś, byłaś gdzie, piłaś co, piłaś, to byłaś. Przepióreczka: chodź tu, pójdź tu, masz co, daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, świergot, zgiełk, otaki. Daj tu, rzuć tu, co masz, biurek. Daj tu, rzuć tu, co masz, biurek. Daj tu, rzuć tu, ja śpię, śpię, śpię. Leci gniazdko, trzeba to przycieć. Widzisz, gąsnie nam ci piaczeć, żyje. Gniazdko ci bije, to nie bije. Nie dasz mi zjać, to ja śpię, śpię. Wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przefrunęła ptasia milicja. I tak się skończyła ta leśna audycja. Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek. Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek. Daj tu, rzuć tu, ja cię wstydzieć. Leci gniazdko, trzeba to przyczyć. Widzisz, to zjadam ci, to cię czuję. Gniazdko ci bije, widzisz, wstydzie. Nie dasz mi wstydzieć, tak się wstydzieć. Niech ta leśna nocna audycja nigdy się nie skończy, panie Tuwim. Panie Tuwimie, tak by się należało zwrócić chyba do poety. W końcu jesteśmy w tym klimacie metapsychicznym. No i tylko ptasie radio, proszę Państwa, lepsze jest od trójki, ale nie wiem, czy przemawiam do kogoś, gdyż nadal nie mam potwierdzenia, że Państwo są z nami, no ale powiedziałam, taki los, no bo po raz kolejny przypada nam w udziale noc świąteczna. No a w święta to bywa różnie, jak już kiedyś Państwu tłumaczyłam, że albo nikt nie słucha, bo ma inne, fajniejsze zajęcia, albo wszyscy słuchają, no bo nie muszą iść do pracy, ale... W zasadzie jutro jest wolny dzień, czy nie? No tego nie wiem, bo w radiu chyba nie jest wolny. Jest wolny dzień, tak? Są biura otwarte, szkoły, nie wiadomo. To różnie. Aha, tak odpowiedziała Halinka. No dobrze, to wysiadamy z lokomotywy już definitywnie wraz z Haliną Leszczyńską i Wojciechem Doroszem i rozpoczynamy drugą, najdłuższą, taki mamy plan, część tego wydania Trójki pod Księżycem. Panie, panowie, na Węgrzech zastaliśmy pana Jana Kantego Pawluśkiewicza. Dobry wieczór, to prawda? Dobry wieczór, aczkolwiek zabrzmiało, to wie pani dość no nie będę tutaj się silił na jakieś różne określenia, ale no tak ciekawie, no, więc bliżej byłoby to zapowiedzieć nad granicą słoweńską. Aha. Czyli dobrze mówię, tak, słoweńską. W każdym razie przed chwilą pani mówiła o porze dnia, a właściwie nocy, ale jak wiadomo, przepraszam radiosłuchaczom, że jeśli w Polsce jest noc, to za granicą jest dzień. Tak zwykle bywa. To znaczy czasem. Aha, no tak, to tak. To zależy chyba od czego? Od półkuli. Od stanu ducha. Tak. Bardzo inteligentnie zareagowałam, panie Janie. Połączenie nie jest najlepsze. Ja dlatego podkreśliłam tę zagraniczność pańskiego, że tak powiem, statusu, żeby wytłumaczyć, że no może rzeczywiście technicznie możemy, że może technicznie będą problemy. Tak więc państwa, którzy ewentualnie nas słuchają, bardzo przepraszam. A jeżeli państwo nas nie słuchają, no to jakoś damy radę. Panie Janie, przede mną książka Trójki autorów Zygmunta Koniecznego. Zygmunta Koniecznego, Jana Kantego Pawluśkiewicza i Jakuba Barana. No właśnie, no tego trzeciego autora to ja zupełnie jakoś chyba nie znam. Czy może pan zaprezentować? Spróbować przynajmniej. To jest autor pomysłu w tym sensie, że pan Jakub Baran zadzwonił do swego czasu do Zygmunta Koniecznego, zadzwonił też do mnie i spotkaliśmy się i zaproponował, żebyśmy z Zygmuntem spotykali się od czasu do czasu w kawiarni europejskiej, europejska w rynku krakowskim i rozmawiali ze sobą. Naturalnie nie było żadnego tematu, który byłby opiewany przez nas. To wszystko spontaniczne, ale ta spontaniczność nie była żadnym wysiłkiem, dlatego że ja się znam z panem Zygmuntem Koniecznym dość sporo czasu. To jest człowiek lekkiego formatu w rozmowie i bardzo dowcipna, więc rozmawiało się. Natomiast pan Jakub Baran może być nazwany producentem, ale miał wyższe ambicje, więc został wszelako tak powiem, jego osoba tak uszanowana, że występuje jako współautor, bo w jakimś stopniu jest autorem tego, tej książeczki naszej. Tak. Tytułu jeszcze nie wymieniliśmy, ale ja mam taką potworną pokusę, żeby zachować się, ja nie wiem jak to nazwać, niepoprawnie politycznie. Bo wie pan, no bo nie wolno w żaden sposób komentować brzmienia nazwisk i w ogóle, no nie wolno, no. Nazwiska są pod ochroną, ale będziemy za chwilę rozmawiać chyba bardzo długo o piwnicy pod Baranami. A poza tym ja znam jeszcze co najmniej dwóch poetów panów Baranów w Krakowie. Józef Baran, poeta, tak. A drugi? No, jeszcze taki młodszy Baran, tylko przepraszam, bardzo zapomniałam, jak ma na imię. To może ten właśnie, bo Jakub Baran nie jest taką osobą zupełnie spoza kategorii nieliterackich. Prowadzi teatr, zajmuje się z jakimiś scenariuszami i tak dalej. No, jest autorem książki, którą właśnie wywiadu z panią Danusią Grechutą o Marku Grechucie, a więc taką osobą jest, która funkcjonuje w obiegu takim powszechnym. No, nie za bardzo, ale trochę. No, o. No właśnie, no i chodziło mi o to, że powinnam zadać pytanie, ale właśnie nie wiedziałam, czy wypada. Czy pan Jakub Baran jest z tych baranów? Proszę zadawać pytania trudne, podchwytliwe, wysoce konfliktowe. Okay. Właśnie teraz, żebyśmy pobudzili tych słuchaczy. Którzy, tak, odezwali się, są już nasi słuchacze. Dawajcie. Więc, znalazłam, mam przed sobą ekran komputera. Czynny, nie, mamy drugiego barana, poetę, Marcin Baran. Całe szczęście, że nas Marcin, na pewno nie słucha. Tak. Tylko mam już trzech baranów w Krakowie. No, no jak więc, ma Kraków, to już... No właśnie. I jeszcze na przykład w książce znalazłam baranie struny gitary. Więc no... O, bardzo znane. Mam wspaniałą, no przepraszam, że zachwalam, ale mam przypowieść o baranich strunach i rock'n'rollowcu przecież, Marku Jackowskim, zespół Manam i tak dalej. Proszę mnie zapytać. Proszę, o, pytam, co no właśnie. Co sądzi o strunach barani? No właśnie, jakim cudem baranie struny znalazły się w panu w książce? Proszę pani, sensacyjna historia. Mieszkałem wtedy na ulicy Kremerowskiej 8/7 i byliśmy we współpracy z panem Markiem Jackowskim, który jeszcze nie myślał o zespole Manam, ale z Korą już chodził pod rękę. Natomiast byłem zadziwiony, bo w niedzielę po południu odzywa się pukanie do drzwi do mojego sublokatorskiego u państwa kulku w pokoiku. No, podchodzę, otwieram i w drzwiach staję Marek Jackowski, piękny hipis nasz, mówi, i roześmiany. No to było zdumiewające, ponieważ Marek Jackowski, ponury rock'n'rollowiec, nigdy się nie uśmiechał. Chyba uważał to, że to jest poniżej jego godności, ale może jeszcze inaczej, bo chyba dowcipny był, ale z tej strony nie znałem. No w każdym razie uśmiecha się, co samo w sobie od razu zrobiło dzień wesoły. I mówi, słuchaj, no nie miałem zamiaru do ciebie przychodzić, w ogóle nie miałem takiego planu, ale byłem zdawać egzamin na uprawnienia muzyka estradowego. Odbywały się takie egzaminy na muzyka, bo on był amatorem, anglistą, zawodowym anglistą, ale muzykiem amatorem. No i tak. Więc był w związkach zawodowych zdawać. No i muszę do ciebie przyjść, no musiałem do ciebie przyjść, żeby ci opowiedzieć, jak mój egzamin przeszedł. No więc słuchaj, siadam i panowie mówią tam z tej komisji, no co nam pan dzisiaj zaprezentuje? No więc ja pomyślałem sobie, no i zagram, tak powiedział, zagram fragment mszy. Na co mówi, no poprawili się w swoich fotelach przedstawiciele, te przedstawiciele tego sądu mocnego związku zawodowego, no bo jakby nie było fragment mszy. Ale kiedy wydałem pierwszy dźwięk uzmysłowy, wiem sobie, że ja przyszedłem z gitarą klasyczną, ze strunami baranimi i ten na tej baraniej strunie tylko lekkie brzęknięcie, a jak ja na elektrycznej gitarze, no to tęk odpadał ze ściany. No i to mnie rozczarowało, ale jeszcze bardziej komisję tą egzaminacyjną, bo po trzech dźwiękach, które wydałem, oni się... Czy pan jest pewien, że pan gra w mszę? I on tą pewność zagubił. Mówi, wiesz, że zagubiłem tą pewność. Ale co pan nam jeszcze... Pan jeszcze coś może nam zagrać? On mówi, ty wiesz, że w ogóle ja nic nie przygotowałem, ale pomyślałem, zagram do akompaniamentu. Nie chodź, dziewczyno, do miasta. Zagrałem i zdałem. W związku z tym już zamiast pobierać 120 zł, już mógł pobierać 175 zł za tego. No. Mam nadzieję, że oprócz całych rzesz młodzieży, którzy z wypiekami siedzą przy radioodbiornikach, mamy do czynienia z, no, z dojrzałymi słuchaczami, którzy odróżniają 120 zł od 170, że to była kolosalna jednak różnica. Wtedy. Tak, tak. Mogę potwierdzić, bo należy do tych troszkę starszych. Właśnie tutaj państwo potwierdzili, że są z nami. Pani Aurela na przykład napisała, chyba po raz pierwszy do nas, że to nawet ciekawa audycja, tak jakoś. No. Bo to jest dopiero początek, nie ma się co cieszyć, bo dopiero za chwilę będzie. To już, ale jest też z nami pan Igor, który, no właśnie, odpowiedział na moje pytanie. Pracujemy jutro, tak, pracujemy, ale noc zarywamy. Bardzo dziękuję. To są nowi nasi państwo słuchacze. A z kolei nasz gość, pan Jan Kanty Pawluśkiewicz, można powiedzieć, nauczył się tej książki na pamięć, ponieważ niemal słowo w słowo opowiedział tę anegdotę o baranich strunach gitary, gdyż no właśnie ten tekst prawie, można powiedzieć, przede mną leży, prawie, bo już przeszłam na inną stronę, ale sprawdziłam. Przepraszam, że przerywam. Proszę. Pani Baszko powiedziała, pani największy komplement dla mnie, jaki ja mogłem w życiu usłyszeć. Aha. Mianowicie pani powiedziała, że ja się nauczyłem na pamięć tej historii, bo brzmi ona słowo w słowo, tak jak w książce napisane. Czy pani, przepraszam bardzo, ale pani nie jest w stanie docenić tego komplementu, fenomenalnego komplementu, który pani powiedziała, ponieważ ja nie potrafię się nauczyć jednego zdania, czy dwóch zdań, to w ogóle nie wchodzi w grę na pamięć. A jak ja całą historię opowiedziałem, to być może dlatego, że ja wracam do tej książki, no bo jak nie mam co czytać, no to wracam do tej książki. To my zaraz sprawdzimy, panie Janie, czy pan zna również wszystkie kwestie Zygmunta Koniecznego. To już byłby rzeczywiście wyczyn. Fenomen, to jest ubogi teatr jednego aktora i ubogi i jednego, no przecież coś wspaniałego. No zaraz to zobaczymy. To jeszcze brakuje nam jednego słuchacza. A no właśnie. Teraz ja coś zacytuję, ale ja będę czytać, bo kompletnie nie mam pamięci, szczególnie do zabawnych historyjek. Pamiętam jeden jedyny tak zwany żart, kawał, czyli widz. I absolutnie żadnego innego nie jestem w stanie zachować w swojej pamięci, czyli w głowie. I teraz tak, cytuję Jana, jakoś popsuła mi się dykcja, cytuję Jana Kantego Pawluśkiewicza ze strony 19. 17-tomowy Larousse nie pomieściłby nawet połowy, proszę dokończyć to zdanie. Opowieści o piwnicy. No tak, więc proszę państwa, takim bohaterem, można powiedzieć, głównym lub jednym z tych głównych tej książki, no niewątpliwie jest Piwnica pod Baranami, no i oczywiście jej przewodnik, przewodniczący, prezes, twórca i tak dalej, czyli żartuję oczywiście, Piotr Skrzynecki. No chyba we wszystkich rozdziałach, a jest ich 21, gdzieś zawsze musi się pojawić Piotr Skrzynecki. No bo... Nie było takiej intencji, wie pani, nie było takiej intencji, żebyśmy dookoła Piotra krążyli, ale jednak widocznie tutaj transcendencja i podświadomość brały górę, dlatego że pani potwierdza, że prawie w każdym rozdziale Piotr jest, ale z drugiej strony to tak ważna osoba i dla Zygmunta, i dla mnie była, że z drugiej strony trudno się dziwić, chociażbyśmy cokolwiek gdzieś, jeśli niekoniecznie występował Piotr jako bohater naszych gwiazdek, to raptem pojawiały się na pewno odniesienia w tym sensie, jakby Piotr, a to, a tamto, no bardzo ważna osoba, dla mnie najważniejsza chyba osoba, którą w życiu spotkałem, to był pan Piotr. No tak, ale z wypowiedzi pańskiego rozmówcy rozumiem, że przyjaciela zarazem wynika, że dla niego także. To właściwie on bardzo tutaj kibicuje panu, panie Janie, w tych pana wspomnieniach o Piotrze Skrzyneckim. No tak przynajmniej ja relacjonuję. Ale sądzę, że niedaleko od prawdy jest, niedaleko. Nie, to tutaj na tej samej stronie 19 czytamy noc, to już jest Zygmunt Konieczny, nocne spotkania w kuchni u Piotra lub w przedpokoju polegały na pogaduszkach, jak i na dyskusjach o kabarecie. Właśnie kabaret zawsze powracał i sztuce. No i potem będzie słowo nieparlamentarne, więc już nie będę go cytowała, nie zaryzykuję. Tak, to byłoby, żeby takie nieparlamentarne. A to byśmy się tutaj rozgrzeli, pani no, redaktor. Tak, byłoby pięknie. Proszę dalej tego państwa... Ja mam nadzieję, że państwo tego dalej nie... Mam wspaniałą przypowiastkę Andrzeja Mleczki, żart taki, ale proszę pani, taki, że już trzeci dzień tutaj się z partnerką śmiejemy z tego. Ale nie wiem... Ale zawiera słowa... Czy nie zawiera? No w zasadzie nie. Ale... Nie. Jedno słowo. To już wystarczy, żeby tak. Ale ono nie jest obsceniczne. Nie, to niewystarczający argument. To jest słowo około obsceniczne, jeśli ja bym użył tego słowa jednego około obscenicznego, proszę pani, to ja sądzę, że w ciągu 10 minut, a ja mówię 5 minut, ilość słuchaczy zwiększyłaby się o 35%. O ile nie o 100%. I o 75% zmalałaby szansa na moje pozostanie w mediach publicznych. Więc proponuję, byśmy zmienili jednak temat. Tak. Panie Janie. Nie, no jest fantastyczny. Ale temacik ochłapy to temacik jest miód. Że co? Przepraszam bardzo? Przepraszam. No nie. To ja przepraszam. Nie. Zapędziłem się. Bardzo przepraszam. Absolutnie. To może powiem, że zmieniając temat, że pani Ania do nas dołączyła, która słucha nas. Pozdrawiamy panią Anię. O. Tak przyjemnie bywa u nas, proszę państwa, za 1:03. Sprawdzam, czy Halinkę też bawi nasza rozmowa, ale nie ma, poważną minę. Nie, tak sobie chyba. To my jeszcze postaramy się, Halinko. Powiedzmy jeszcze, że książka ma tytuł. Czy my już podaliśmy ten tytuł? Nie podaliśmy. Proszę podać tytuł książki. Panie Janie? Na czyją prośbę? Kto się domaga, czy... Halinka Leszczyńska, która nas realizuje, domaga się, żeby przynajmniej poznać tytuł książki, skoro nie jest jeszcze tak wesoło, jakby się można było spodziewać. Pani Halinko, tytuł jest... A tytuł, można powiedzieć, pierwsza klasa. Jaki jest tytuł? No jaki? Księgi nieczyste, tu mi partnerka podpowiada. Księgi nieczyste. Miały być księgi wieczyste, ale sądziliśmy, że więcej będzie mniejsze. I wreszcie moja partnerka, pani Katarzyna, mówi, no co ty, no jak wieczyste, no to od razu po co, nieczyste. A, do tego redaktor Krupiński się przyłączył. No proszę pani, no sensacjonel. Nie no, fantastycznie. Proszę państwa, to jeszcze dodajmy, że nabrała mocy ta definicja nieczystości ksiąg. Polecam państwu, jeżeli państwo już oczywiście będą blisko tej książki, przepraszam, księgi, polecam państwu wstęp. Nie postarał się tym razem za bardzo profesor, ale jednak napisał wstęp i pewne wyjaśnienie dotyczące tytułu tam państwo znajdą. A ów profesor to oczywiście Bronisław Maj. Ja myślę, wejdę tutaj, bo jeśli chodzi o wstępy do książek, jest to chyba najlepszy wstęp do jakiejkolwiek książki, kiedy tylko pan profesor Maj napisał. Jeśli pani Basiu, zechce pani fragment tylko odczytać. Mogę, tak. No, bardzo właśnie, proszę. Tak, bardzo proszę. To ja bym mogła przeczytać... Tylko ten taki lepszy fragment. Znaczy, jeden ma... kilkadziesiąt wersów. Ja nie wiem, dlaczego profesor używa tak złożone zdania. Polonista, haha. No, ale... prowadzi katedrę polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. No wiadomo, dobrze. Więc przeczytam tylko kawałek tego zdania, ale ono mi bardzo odpowiada, nie, powinnam powiedzieć jako polonistka, bardzo odpowiada mi, ponieważ na samym początku naszego spotkania, nie z panem, panie Janie, tylko no w ogóle tego spotkania, czyli tej trójki pod Księżycem, coś mówiłam o lataniu i o urokach latania i patrzenia na to, co pod nami. No i przypadek